alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Op zoek naar gevaar. Prime Video brengt de rillingen. Zoals een dodelijk verlangen, zo heet dat er rook vanaf komt. Duik in de nieuwe dark romance 56 Days. Some people are just meant to be together. En bad guys die weigeren dood te blijven. In seizoen 2 van de huiveringwekkende misdaadthriller Cross. This killer doesn't make mistakes. Voor meer pure darkness, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Ik wil snel. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days, korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp. 538 Nieuws. 3 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Regeringspartij VVD snapt wel dat het kabinet nog niet alles uit de kast haalt om de hoge brandstofprijzen goed te maken. Ik vind dat, gegeven de situatie waar we nu in zitten, een verstandige aanpak. Ik vind het inderdaad heel goed dat het kabinet niet een ongedekte check en nu zegt van we verlagen de accijns, terwijl dat heel veel geld kost zonder dat daar een dekking tegenover staat. En je moet ook geld achterhouden voor als de crisis nog erger wordt. Veel oppositiepartijen vinden de maatregelen nu veel te mager. Rituals waarschuwt klanten extra alert te zijn op gekke mailtjes. Het cosmeticabedrijf is namelijk slachtoffer van een hack. Namen, adressen en geboortedata van mensen met een klantenkaart zijn buitgemaakt. Die kunnen gebruikt worden voor mailtjes om je op te lichten. Koning Willem-Alexander heeft in Rotterdam gesproken met slachtoffers van huiselijk geweld. Hij was erg onder de indruk van de verhalen van vrouwen die vertelden wat ze allemaal hebben meegemaakt. De koning zei dat het belangrijk is dat dit onderwerp bij iedereen hoog op de agenda blijft. En Nick Olij gaat morgen tegen Pek Zwolle zijn debuut maken voor PSV, maakte trainer Peter Bos bekend op de persconferentie. Begin dit seizoen maakte de keeper de overstap van Sparta naar PSV, maar raakte al snel geblesseerd. Nu is hij fit en gunt Bos hem dus zijn debuut. Krijg je nog het weer, zon en maximaal 18 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met kans op mist en vorst aan de grond. Gemiddeld is het een graad of 3 vannacht. En tot zover het 538 Nieuws. Ja, zometeen jouw kans op tickets voor Koningsdag. En natuurlijk gaan we door met die lekkere Dutch 1000. Eerst eventjes kijken wat gebeurt op de weg in Nederland. 538 verkeer, viel op de A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens, 13 minuten. Ook 13 op de A12 Oberhausen-Arnhem tussen Zevenaar en IJsselbrug. En de A28 Assenaar-Groningen tussen Vliegveld Groningen en Groningen-Zuid door een brandend voertuig vielen 3 kilometer. Een kwartier doe je er langer over. En dan wordt hier gecontroleerd op snelheid. A7 Groningen-Drachten 171,5. A15 naar Gorkum 69,5. Dan de A16 Rotterdam-Dordrecht 27,8. A16 Breda-Dordrecht bij Moerdijk 45,7. A29 Rotterdam-Dinteloord 16,3. A58 naar Goes bij 152,3. A58 verderop Tilburg naar Eindhoven bij 32,1. A67 Eindhoven richting de grens met België bij 14,5. En de A73 echt naar Venlo bij 12,9. De Lidl deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop blauwe bessen. 400 gram voor maar 3,99. En Mora oven en airfryer snacks tot 400 gram voor maar 2,99. Van schone streets tot een goed doel. De aarde, je sportclub, een goed gevoel. In leveren levert meer op dan je denkt. Gee, het is een win-win-win. Gappy, believe me. Zo zie je, gap, het is een win-win-win. Hey, let's go en lever het in. Statiegeld is zoveel meer dan money. Lever in of doneer. En we zijn nog niet klaar, want deze week ook nog beste koop vaatwastabs XXL. 66 tabs voor maar 3,22. Lidl, je verdient het. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. En dan nu de filmberichten. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer totaal los. Altijd weer die autodrop. Absurd. Lekker. De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Yes, hallo daar. De 538 Dutch 1000. Mark Labrand. En binnen nu een paar minuten ook win je 3 plekken op het chasséveld. Dat is 538 Koningsdag. Hey, en welke hits? Nou, de kast zometeen. Je hoort Roxy Dekker en The Dark Raven. Radio 538 Dutch 1000. 249. Yeah, my head's a mess, 'cause you got me growing taller every day. We're giants in a little man's world. My heart's pumping up so big that it could burst. I'm trying so hard not to let it show, but you got me feeling like I'm stepping on buildings, causing bones. I swear I could touch the sky. You're safe here. No, these arms won't let you break. I put a sign in the clouds so they all know that we ain't ever coming down. I'm trying so hard not to let it show, but you got me feeling like I'm stepping on buildings, causing bones. I swear I could touch the sky. Something from the dark. Dutch 1000. 248. Hoe is het nou met jou? Ik heb het zelf al maanden over mij. Maar ben eruit genoeg, vandaag ben jij. Hoe is het nou met jou? Hoe is het nou met jou? Het was een hel, maar echt, ik ben eruit. Kijk naar mij, ik huil niet meer, ik fluit. Hoe is het nou met jou? Maar lach me uit om wat verdronken hebt. Verkwanseld en vergooid. Maar weet het waar je mij gebroken hebt, ben ik sterker nu dan ooit. Lach me uit om wat verdronken heb, verkanseld en vergooid. Maar weet dat ik nu sterker ben dan ooit. Oh, maar weet dat ik nu sterker ben dan ooit. Hoe is het nou met jou? Zo jarenlang met mij en ineens is het klaar. Ineens was je met hem voor mij al raar. Maar hoe was dat nou voor jou? Dat het dan niet lukt. En wat jammer. Wat jammer was er, zeg maar, geen chemie. Jij weet het, schat, jij deed het, ik er niet. Dus hoe is het nou met jou? Maar laat me uit, omdat ik verdronken heb. Verkanseld en vergooid. Maar weet het waar je mij gebroken hebt. Ben ik sterker nu dan ooit. Laat me uit, omdat ik verdronken heb. Verkanseld en vergooid. Maar weet dat ik nu sterker ben dan. en Michel niet te vergeten. Heerlijk aan het zwembad in Turkije. Luister naar de Dutch 1000. Top. Ga zo door. Ah, dankjewel Michel. Daar doen we het voor. Een hele fijne vakantie. Hey, en ja, vakantie of niet, dit is toch wel even je moment om aan de slag te gaan. Even aan het werk als je komende maandag Koningsdag wil vieren met ons. Met Team 538, de leukste luisteraars ter wereld. En Afrojack, Gerard Joling, Bankzitters, Yves Berendsen Direct. Want je kunt nu winnen. 3 kaarten voor Koningsdag. Beller 102. Win 3 last minute tickets voor 538 Koningsdag. Bel nu 0909-30538. Oké, Beller 102 dus. Succes! Hey, sommige hits die klinken niet alleen mooi, maar die voelen als een plek. Ja, dit is gewoon Friesland, hè? Water dat klotst tegen hout, frisse lucht. Weilanden waar alles in slow motion gaat en waar je zo 's ochtends in de ochtenddauw de koeien ziet staan ademen. Je zet dit aan en je bent er. Door de kast in Nijedijk. 246. De nacht is voorbij, de zin is vrij. I'm hate again. Alles wordt erbij, de moon is de mij. Om stil te staan. Het leven lief lang, het wacht zin te lang. Maar het neemt een keer. Wees maar niet bang, nee, wees bang. Het hoeft niet meer. We zullen daar beginnen. Dat ik niet bij die ben. Je hoeft van ons rennen zonder zin. Ja, niet in als doe ik doos mijn mind. Jij is mijn hoofd, jij is mijn hart. Jouw mijn bestaan ontdekt. Lang wie het koopt, en zuster, als komt het daar. Vind het lucht, zien waar. Als de wind door mijn mind. Jij is mijn hoofd, jij is mijn hart. 45. Wat doen we hier? Hoe zijn we hier beland? Kwart over vier. En ik ben op balans. De energie ligt niet zo gaar sinds jij kwam. Please, hou me bij de hand. Oh, gaandeweg. Ik hou niet eens van house. Ik dans alleen door jou. Als je down bent, ben ik down, down, down. Gaan we weg. Want ik wilde nog niet gaan. Maar ineens stok jij. Ik je overnemen, damn. Jij blijft mijn ogen spelen. Bel ik jou ook of bel je mij? Maak ik kans, vertel het mij. Zonder jou was ik nooit gebleven. Hennessy maakt me extra faded. En ik weet waar de echte zijn. Dus wanneer gaan we weg? Roxy Dekker met Ronnie Flex. Ja, en ook Roxy is bij Koningsdag, hè, komende maandag. Ons 538-feestje in Breda. Je hoorde haar net in de Dutch 1000 op 245. 538 Koningsdag in Breda. Nou, en daarover gesproken, de hele week strooien wij tickets. Ja, en het is heel toevallig, maar het kan natuurlijk gebeuren dat beller 102 in dit geval al wat Koningsdag met 538 op de teller heeft staan. Dit zou dan voor Jorian zijn vierde keer gaan worden. Jorian, dat is leuk voor mensen die later deze week dan gaan winnen. Kun jij eens die sfeer omschrijven? Hoe is het om met 538 Koningsdag te vieren? Ja, voornamelijk de sfeer, hè. Alle artiesten. Ja, gewoon de gezelligheid. Ja, kun je die sfeer eens omschrijven? Ja, heel gezellig. Iedereen zingt lekker mee. Iedereen danst mee. Ja, één grote vibe. Nou, wat leuk. Ja, en wie ga je dan meenemen? Sowieso mijn vriendin. Ja. Dat moet. en nog twee vrienden, denk ik dan. Nee, eentje. Ja. Eentje dan, eentje. Ja, ja, eentje. Je krijgt in totaal 3 tickets. Ja, dan nog een... Hey, die Jorian, die kan nu al niet meer tellen, joh. Die zit er nu al helemaal naast. Nee, precies. Jorian, van harte, je bent bijna 102! Yeah! Yes, wow. Wat gezellig. We zien jou aankomende maandag op het Chasséveld in Breda. Veel plezier! Super, dankjewel! Ja, wat ik net al zei, nog volop tickets de hele week te winnen. Hou gewoon de oproep goed in de gaten zodra je die hoort. Dan bel je met 538 en ben je de komende maandag bij op het Chasséveld in Breda. Wordt mooi weer voorspeld. We hebben er zin in om samen met je te feesten. Nou, en trouwens, over feesten gesproken, dat kan wel op de volgende Dutch track. DJ Norman en Dark Raver. 538 Dutch 1000. Radio 538. Kom, die kom, kom, kom, kom, komt-ie dan, hè? Ik ga proberen goed te articuleren, weet je. Want af en toe wil ik veel te snel. Komt-ie dan, hè? Komt-ie, komt-ie dan, hè? Komt-ie dan, hè? Komt-ie, komt-ie dan, hè? Komt-ie dan, hè? Komt-ie, komt-ie dan, hè? Komt-ie dan, hè? Komt-ie, komt-ie dan, hè? Mensen, wacht even. Voor de mensen die het nog niet weten, dit is de Dark Raver.

Zeeland tot Flemming. Heel Nederland kleurt oranje. Met de 538 Dutch 1000. Nummer 242. Ik had een droom. Ik had een droom dat ik wakker was. Jij was daar ook. Maar ik weet niet of je mij ook zag. Oh, kon je mijn gedachten horen? Heb ik je even aangeraakt? Oh, ben het bij me. Spelletje te gaan, die track die je net hoorde van Suzanne Freek op 242. Slapeloosheid, want ja, al een ruime week staat hier in de studio geopend. Koffer nummer 10 met daarin 40.000 euro. Geef je op via de 538-app, op die knop drukken en ja, dan gebeurt er dit. De 538 Stemmenjacht. Ja, dan kan het zomaar dat 538 aan de lijn hangt. Bart uit Dordrecht, hallo. Hallo. Zo, nog een keer horen de stem? Ja, doe maar joh. Okido, komt-ie aan. Leuk. Ja, Bart. Ja. Je bent zo dicht bij 40.000 euro dat het bijna pijn doet. Ja, ik weet het nu. Hoe spannend, hè? Ja, heel spannend. Zeg, ja. Zonder nog te verklappen, ben je heel zeker van de stem die je gaat noemen? Nou, nu ik hem nu nog beter hoorde, ik ben wel vrij zeker. Ik hoop het. Maar ja, je weet het nooit, hè. Misschien niet. Wat spannend. Jeetje, hey, en hoe goed komt 40.000 euro uit in jouw leven? Wat wordt de eerste besteding? Ja, dat weet ik nog niet, joh. Ik zie wel wat ik ermee ga doen. Misschien vakantie of zo. Kijk, hier hoor je nou een echte rijke man spreken. Ah, je weet nog niet. Ik kijk wel even. Ja, toch? Heerlijk. Oké, Bart uit Dordrecht. Jij denkt, de stem in koffer 10 is natuurlijk die van... Roel van Velzen. Hoes even. Dus we zitten helemaal in de vrouwen en jij roept opeens een man. Ja, ik denk het toch echt. Oké. 40.000 euro, jury van de Stemmenjacht. Uw oordeel. Het antwoord is... fout. Oh, ja, dat is echt jammer. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Ja, Bart, de troostprijs, een reiskoffer van de Postcode Loterij. Hij komt je kant op en ik kan je alleen maar bedanken voor het meespelen. Ja, alsjeblieft, joh. Prettige dag verder. Jij ook. Hoi, hoi. Hoi. Door met de Dutch 1000. Dit is André Hazes. In het park, in de stad, koop ik ijsjes en wakker, dan geniet ik van een lach. Zondag is een korte dag, in dat kleine stukje bos. Even die wie met mij los, want de dag die gaat zo vlug. Straks gaan ze naar huis terug. Vraag me niet hoe ik me voel, s'avonds in die vreemde stoel. In die kamer, zo alleen. Somebody natuurlijk een enorme Nederlandse tint. Ook Dua Lipa, want die heeft familie in Nederland wonen. En natuurlijk Martin Garrix, opperbaas op 240. Scared to be lonely. Hey, dit is het beste uit alle hoeken van Nederland. De 538 Dutch 1000. Oranje tot ver in je oren. Dankjewel voor het stemmen. Uit, duizenden muzikale parels van eigen bodem zijn dit de 1000 allerbeste nog tot en met aankomende vrijdag. En de lijst, de Dutch 1000, reikt zelfs overzees. Moet je horen dit bericht van Jeroen waar dit vandaan komt. Hey, 538, hier Jeroen uit Maryland, Amerika. Ik ben al rijdend naar de Amerikaanse ambassade in Washington toe om mijn paspoort te laten verlengen. Want het is alweer bijna 10 jaar geleden dat ik een paspoort heb gehaald in Nederland op Schiphol. Maar ik vind het geweldig om de Dutch Top 1000 te beluisteren in de auto en ook als ik thuis ben. Nou, wat leuk. Dutch 1000 goes international, man. Helemaal leuk. Damago en Jan Smit, die hoor je zo meteen. En nu Tim Immers. 239. Kom niet bij me klagen. Kom niet aan me vragen, nee. Ik heb het wel gezegd, ik heb het wel gezegd. Ik heb het wel gezegd dat je beter bij mij kon blijven. Zo netjes en zo handig. Ik heb het wel gezegd, ik heb het wel gezegd. Ik heb het wel gezegd dat je beter bij mij kon zijn. Yeah.